برگ سبز، برنامه شماره 194. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار قیده دیار. نمازم خب ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کان تأمل که تو دیدی همه بر باد آمد. باد صافی شد و مرغان چمن مست شدند، باد صافی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. Thank you. دست و نگاهی که کردمت همه عمر نرود تا قیامت از یادم. نگه اولین که دل بردی، نگه آخرین که جان دادم. عیب رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، عیب رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگری بر تو نخواهند نبشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن برود عاقبت کار که کش. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. باغ فردوس لطیف است ولی کن زنهار، تو غنیمت شمرین سایه بید و لب کشت. Thank you. مرغان چمن نر زنان دیدم و گویان زین غنچه که از طرف چمن زار برامد یا سجاده نشین که مرید غم او شد سجاده نشین چه مریده غم او شد آوازش از خمر خمار با Oh!